Digitális talk show mindenkinek, itt a Modem Idők. Ahol is felújítjuk a hét műtárgya rovatunkat, mert a múlt hét óta, amikor is volt itt egy akusztikus modem. Igen, most már amit van, én kifordított telefonnak tituláltam. Szájáról volt kifordítva ez a telefon. Hogy most meg itt van két kerek valamicsoda, amit elsőre bakelit lemeznek néztünk. Nem? Hát kiváló néztünk. Technikus kollégánk azt mondta, meglátva a kezemben, hogy aranylemezt kaptam. Igen. Szeretnél is kapni. Ráadásul van A meg B oldala, rá van írva itt a B oldala, A oldala teljesen úgy néz ki, mint egy bakelit lemez, csak nem fekete, hanem milyen színű ez, fiúk. Hát barna. Lányok. Barna. Barnás. Barnás. Mint Kozsó arany lemezei a falon. Egyébként engem diszkoszra emlékeztet így időszámításunk előttből. De... diszkosz. De leginket tényleg a nagy lemezekre emlékeztet, de akkor most már mondjuk meg a hallgatóknak, hogy szóval valójában merev lemeztányér. Merev lemeztányér, tehát az informatika hőskorából, mert egyébként körülbelül mennyi ez, 30 centi nagyjából? Ez hány kilobájt lehet így? Bajoncs, hát a kilobájtban lehet mérni. Tudjátok, hogy miért maradt rajta a merevlemezen a Winchester elnevezés? A méret, meg a tárolókapacitás. Változatlan merevek a lemezek benne, tehát a mai picit. Nem, az a Winchester puskának az űr tartalmát, tehát hogy hívják, ezt a kaliberével egyezett meg. Ezt melyik szóval, ötök hozta egyébként? Tehát mindegyik régi merevlemez ekkora volt. Ezt Kati hozta nekünk, aki fotóz bennünket. Vajon vannak ezen bármiféle adatok? Lehet, hát nem, már most így letapisztalt, így most már biztos, hogy nincs rajta. Nagyjából a 60-as évekre satszolom én. De két betű tuti van, meg két szám is. Például A, B, meg 1-2. Igen, de ez szerintem így... lehet, hogy adatmentő Kürti Sándorunknak kellene oda lenni a kérdést. És ő kimentene belőle valamilyen régi... valami NASA titkos projekt. Ávós adatokat kiszedne belőle, esetleg előfordulhatna. Hát itt van az asztaltársaság, Kicinger Szonya, net doktornő. Jó estét kívánok! Netnyelvész Bódi Zoltán. Üdvözlök mindenkit! Hírsziporka mesterünk Dragon György. Vírusmentes jó estét kívánok mindenkinek. Majd ez kiderül, hogy miért. És Chatman Balázs, Spányik Balázs. Szép jó estét! És persze a műsor házi és rendszer gazdája Szilágy Árpád. Egyre több a támadás, a spam és a vírus a neten. Egyre többen vagyunk a hálón, de ebből veszélyek is fakadnak. Új kezdeményezés a gépünk védelmére a Hírsziporkában. Ingyen terjednek a vírusok, s most már a vírusírtók is. Miképpen lehet elszakadni és csalódni a hálózatban? A hírek szerint egyre több az elhagyott weboldal. Internet elhagyók okoznak fejfájást az aktívan szörfözőknek. Aztán gépekről, amelyek a címeinket keresik és amelyek bosszantanak nap mint nap a kéretlen reklámlevelekkel. Infószótár. Mostanában egyre több spamet kapok, ez csak a robotok műve lehet. És itt van Chatman is a PC tippel, ez itt a Petőfi Rádió digitális talkshowja, a Modem Idő. Akkor a telefonszámunkat azt már is mondom, mert lesz ma is játék. 328-85-55, ez a budapesti szám, hogyha vidékről hívnak, akkor 061-328-85-55. És ha külföldről hívnak? Akkor 361-328-85-55. Fantasztikus. Van, ugye, milyen jól tudom az ország hívószámot? A honlapunk az a www.modemidők.hu címen van, és lehet velünk csetelni a chat.gyalogló.hu címen, és ott be kell lépni a csüti-csati szobában. És ott mindenki ott van, aki él és létezik ilyenkor csütörtökön este, 10 körül a tűz körül, ott van Desznyó, meg hoppá. Csütibot, meg Chatman Balázs. E héten kimondottan kevesen vagyunk. De majd jönnek később a többiek is, akik most esetleg hallgatják, tehát chat.gyalogló.hu, és ott a csüti-csati szobába kell bejönni. És lehet ma este is nyerni. A könyvek szokás szerint választhatóak, Póli Ferenc kattintókönyvét, vagy pedig nagyon ajánlom a Rendszergazda zsebkönyve, ez a másik, egy szakkiadós könyv, ami egyébként a Windows 2000-ről szól, ezt is lehet választani. Jó, az de érdekelne engem. Majd megmutatom adás után, hogyha érdekel. Lehet nyerni egy McAfee szoftvert, az anti-spam szoftvert, és a PC World, a Business Online és az Internet Kalóz. Úgy néztél rám, Gyú, mint hogyha féltenél, hogy nem jut eszembe már megint. Hogy eszembe jut a PC World, vagy eszembe nem. Jutott. Szóval ezeket lehet nyerni, de előtte a hírsziporka is Dragon György. nagyon aktuális téma, itt említettél egy vírusírtó, vagy ilyen spamírtó szoftvert a nyeremények között. Ehhez is kapcsolódik, sőt, mindnyájunkhoz kapcsolódik, mert a vírus az sajnos jelen van az életünkben. Ez a rövid kis hír, hogy a Computer Associates egy vírusírtó szoftvert ingyenessé tett. Na most ez önmagában nem akkora nagy fene nagy szenzáció, mert hogy van már eddig is voltak vírusírtók, amik azért 30 napig ingyen kipróbálhatóak voltak, esetleg alaplapokhoz adtak olyan vírusírtót, amit ingyenesen használhattál, hát azáltal, hogy megvetted ugye az alaplapot. A dologban az az igazi szenzáció, hogy ez a vírusírtó program, ami EZ Armor névre hallgat egyébként, mert Easy, gondolom abból akart lenni, Easy Armor. Ez a vírusírtó program, ez egy évig totálisan ingyenesen használható, és feltelepíthető, és hogy van az upgrade magyarul, Zoli? Frissíthető, így van. Igen. Úgy, hogy az ember regisztrálja magát ennek a cégnek a honlapján, amelyik cég egyébként nem a legismertebb vírusírtókat készítő cég a világon, hanem, és itt jön a dologban az érdekesség, ez a cég nagyvállalatoknak szállít vírusvédelem elleni megoldásokat legfőképpen, tehát ebből él. Nem feltétlenül szoftver, ugye? Tehát nem feltétlenül akár szoftvereket, akár hardvereket, de vírusok, spamek és egyéb ilyen betörések, hackerek elleni tűzfalakat szállítanak. Akkor nem vírusvédelem ellenit. Jó, rosszul mondtam, tehát vírusok elleni megoldásokat. Tagadás. Mégis ingyenessé tették a vírusvédő szoftverjüket bárki számára. Most ebben ilyen kis ellentmondás van, hiszen a cég a nagyvállalatokkal kereskedik, viszont a átlagos felhasználók számára tette elérhetővé a programot, és itt van ebben a dologban az igazi csavar és az igazi szenzáció, ugyanis rájöttek ennek a cégnek az alkalmazottai, hogy a nagyvállalatok sokkal kevésbé fertőződnek ebben a mai vírusözönben akkor, hogyha az otthoni felhasználóknak a vírusvédelme biztosítva van. Uh-huh. Mert hogy átjárás van a két világ között. Nem csak, hogy átjárás, hát az otthoni gépek fertőzik a világban az összes gépet. Hát nem, nagyvállalattól küldik a spamírók, a spamet meg a vírus. Tehát minél több otthoni gép vírusos, annál inkább támadásnak vannak kitéve a nagyvállalatok. Uh-huh. Tehát az ő stratégiájuk nem az, hogy most mi milyen jó fejek vagyunk, és mindenki írtson vírust otthon. Az egy mellékhatás. Az egy mellékhatás, persze milyen jó dolog, hanem az ő stratégiájuk az, hogy a saját cégeiket, a saját ügyfélkörüket védik azzal, hogy vírusírtást adnak az otthoni számítógépekre. Ez azért érdekes, mert eredetileg ez a cég a otthoni felhasználók 1%-ánál. Tehát ezt a szoftvert eddig az otthoni felhasználók 1%-a használta. Vagyis kevés. Vagy nagyon kevesen. És a másik érdekesség, hogy ettől kezdve a vírusokat gondolom a többi cég is megpróbálja majd ilyen szinten kordában tartani. Tehát már többé nem arról szól a történet, hogy nekem Dragon Györgynek otthon meg kell védenem magam, hogy jöjjön a vírus, vagy ne jöjjön, hanem nekem Dragon Györgynek, neked Kitzinger Szonyának, neked Szilágyi Árpádnak meg kell védened a General Electric-et, most csak mondtam egy cégnevet, hogy nehogy vírust kapjon. Tehát ez azáltal, hogy csökkentem az esélyét, hogy az én gépen keresztül kapok, menjen tovább egy vírus. És én se küldöm tovább. Mert megfordult a világban ez a folyamat, és annyira tömegesen terjednek a vírusok, hogy egyszerűen nem lehet gátat szabni nekik azáltal. Tehát a rizikófaktort úgy lehet csökkenteni, hogyha kvázi karanténba zárjuk a felhasználókat, mert akkor nem fertőzik a nagy embereket a váragban. A nagyszámok törvényével függhet ez össze szerintem. Tehát hogy olyan, tényleg olyan sok százmillió számítógép van most már a világon, hogy ezek közül nagyobb az esély, hogy kiszivárognak a vírusok. Mennyi PC lehet most? Nem tudja valaki közületek? Mert én hát több százmilliónál tudtam pár évvel. Százmilliós nagyságrendű, az egészen bizonyos, de nagyon sok. De ugye itt természetesen nem csak PC-kről van szó, mert itt a vírusírtó mellé tűzfal is jár, tehát itt rendszerfeltörési funkciók elleni védelemről is szó van, tehát itt ebben már bármilyen... Mindezt halálosan. Nem lehet, hogy ez az egész logika, meg szép filozófia mögött, amit elmondta, egyszerűen csak a cég ismerté tétele. Nem, tehát ez egy marketing fogás. Mint mondtam, ez a cég, ez kimondottan nagyvállalati ügyfelekkel foglalkozik. Ez azokkal is foglalkozott. Tehát be akar törni a hétköznapi emberek piacára is. Ez is egy logika. Eddig is megtehették volna számtalan olyan felhasználásuk volt a múltban is, amivel ezt megtehették volna. Sőt, mi egyszer voltunk is egy sajtótájékoztatójukon, ahol milyen autóra is rakták rá, valamelyik Forma 1-es autót szponzorálták. Ők jelen vannak. De nekik mindig is az volt a filozófiájuk, hogy csak a nagy vállalatok, csak a nagy felhasználók, csak a minőségi céget. Nekem akkor is gyanús ez egy kicsit. Ennek, ha szóhoz hagytok jutni, akkor visszatérhetnénk egy pillanatra a realitások talajára. Tehát tényleg ez egy szép történet. A valóságban ez úgy van, hogy ezt a címet nem lehet elérni sehonnan. Például a cég weboldaláról sem, legyőződásom szerint. Ellentmondás, én ma letöltöttem a vírusírtót és regisztráltam két példányon is a gépemet. Ez tény is való? Tehát el tudsz menni erre a címre, mert tele van ezzel a címmel már az internet, de hogyha elmész ennek a cégnek a weboldalát a honlapjára, akkor erre az aloldalra nem vezet link. Tehát csak valahonnan kell tudni a linket. Csak valahonnan vezet ide link egy másik cégtől, akinek egészen véletlenül pont ez a cég csinálja teljes világra az egész antivírus. Suttogó propagandával terjed a vírusírtó. A vírusvédelmi rendszerét, és amely cég most rettentő nagy, hogy is mondjam, kampányt fordít arra, hogy az emberek három egyszerű lépésben biztonságosá tegyük a számítógépet, és mit ad Isten a harmadik lépés pont az, hogy töltsd le, menjél erre az oldalra, töltsd le ezt a programot, és már is megvéted valamennyire a számítógépedet. Egyébként tényleg egyszerű letölteni, tehát semmi különösebb probléma nem adódott. Így van, tehát ez önmagában még nem degradálja a programot. Érdekesség egyébként, hogy a világ két legnagyobb vírus írtógyártó cégének. Ezt szépen mondtam. Igen, jó, de jó mondta, írtógyártó. Tehát amint bejelentették ezt a, és megint csak, hogy az Oli elméletéhez csatlakozunk, amint bejelentették ezt az ingyenes terméket, a világ legnagyobb ilyen holmikkal foglalkozó cégének a részvényei azonnal 7%-kal estek, míg a második legnagyobb ilyen cégének a részvényei 5%-kal estek. Nem borzasztó. Inkább ezt roppantul sajnáljuk. Igen. Majd befizetek a csekkükre egy kisebb összeget. Nem, most nem erről van szó, csak hogy milyen módzatai lehetnek. Tehát lehet, hogy azért ott tényleg akarnak ezek versenyezni valakivel. És igen. Ez nem csak úgy erről szó. Szóval lehet majd változás itt az antivírus piacon. Minden esetre ingyenes vírusírtó letölthető, és nem sokára a honlapokon megtudhatjuk, hogy honnan. Szabadon és honlapodon fogunk majd rövidesen. Játékkérdés. A világ legismertebb vírusírtójának címében egy úriembernek a neve van. Mi ennek az úriembernek a keresztneve? Á, ez az, ezt vártam. Jó, jó. Ez a kérdés. Tehát nem a komplet neve kell, hanem a keresztneve. A keresztneve. De azért nem árt, hogyha a családnevét is tudják. Hát ugye? Ez nem árt, de én a keresztnevét kérdezem. Oké. Okay. Tehát ennek az úriembernek csak a keresztneve kell. Ez a kérdés, és a telefonszámunk 328-85-55. A nyeremény az nem pontosan az, amit én mondtam az elején, nem az anti-spam, hanem a Firewall alkalmazás. Igen. Ráadásul. Úgyhogy kapcsolódik a témához, tehát a McAfee tűzfal programot lehet most megkapni, ez még nem ingyenes program. Ezen kívül a PC World, a Business Online és az Internet Kalóz aktuális lapszáma és a Rendszergazdák zsebkönyve című kötet, vagy pedig Poli Ferenc kattintókönyve. A zsűrit közben megtárgyalta, hogy mi a megfejtés. Mi már tudjuk. Úgyhogy azért nem kapcsoltam be a mikrofont, viszont már tudtam, de már itt van a kulisszák mögött a színpadon Spányik Csatmán Balázs. A háromszög négyszögesítésével következik ő. Lehetetlen feladat. De mint ahogy neked most arrébb menni a mikrofon előtt. Igen, ide kell férnünk fel, hogy ez a négyszög, köresített háromszöghöz. Négyszöghöz, vagy valami ilyesmi. Szalmások. Körözést adnak ki. Na, kezdjük el, jó? A PC tip. Szóval múlt hétről elmaradt ez a remek PC tipünk. Arról szólna ez a dolog, hogy a PC-vernek a fórumában felbukkant egy illetőt, Vőneki Bálinnak hívják, aki írt egy programot, és ezt úgy csak úgy föltette, hogy nézzük meg, és mit szólunk hozzá, és teljesen ledöbbentünk tőle. Diákról van szó egyébként? Igen, én azt gondolom, hogy diákról, bár pontosan nem tudjuk, hogy ki ő, mert túl sok mindent nem árult el magáról. A programot Simsonnak hívják, és a mondjuk így magyarul kiejtve, tehát mondjuk Simpson talán angolul, és de csak azért mondom így, mert a simson.ini.hu-ról lehet letölteni, és ez tulajdonképpen a jelenlegi diákoknak, azoknak a diákoknak nyújt segítséget, akik a matematika órán trigonometriával küzdenek, ugyanis a program a különböző háromszögekkel, illetve a háromszögökben írható... Isten, te volt ez a világ, te! A háromszög köré beleírható körökkel, a különböző speciális egyenesekkel, szakaszokkal, amik mind a háromszöghöz köthetők, valahogy ezzel foglalkozik, és ezt jeleníti meg. Egy borzasztó egyszerű kezelőfelete van, ezt láttátok ti is a múlt héten. Úgy néz ki, mint egy spirál négyzethálós lap. Uh-huh. Tehát az ötlet is zseniális, ezen szabadon tologathatjuk a háromszögnek a... Egyszerűen megfogom az egére az egyik háromszög, csúcsát, és húzigálom meg, pont, méretet változtatok. Oda rakom, ahova szeretném, és alul pedig van egy ilyen kéz, egy ilyen rajzolt menü, tehát direkt, mint hogyha az ember oda rajzolná a spirálfüzet aljára a menüt, és onnan lehet kiválasztani a különböző funkciókat. Úgyhogy szerintem mindenki látogasson le és nézze meg, szerintem tanároknak is jó lehet például, hogyha szemléltetni szeretnék ezeket a dolgokat, egy jó ötlet. Most már egy notebookot be lehet vinni, szerintem egy órára is meg lehet. Ez nagyon sok érdekes dolog, már részint az, hogy a felület maga egy ilyen kézzel rajzolt valami, ami ugyanakkor mégis a számítógép monitorján jelenik meg ezen a digitális felületen. De az is érdekes, hogy az interneten helyeztek el egy ilyen kis oktató programot, amit ráadásul nem egy fejlesztő stúdió, hanem egy srác. Ez számára egy kihívás volt, igen. Tehát pontosan valamelyik egyenest akarta azt hiszem meghúzni, talán pont ez a Simpson egyenes, amit ő megszeret, valahogy ábrázolni szeretett volna, és ez volt számára a kihívás, hogy ezt leprogramozza, és aztán elsőre nem sikerült, aztán egyszer csak jött egy újabb isteni ötlet, vagy isteni szikre, és aztán sikerült neki másodjára, és akkor már úgy tovább fejlesztette, hogy ezek mind ábrázolhatók, ezek a körök szöglőd. Ez egy internetes program? Vagy? Nem, ez egy simán letölthető kicsi program, ráadásul még csak telepíteni sem kell, egyszerűen kitömöríti az ember az összecsomagolt fájlból, és rögtön használható. Hát, ha elindulna egy ilyen divat, hogy fejlesztenek az emberek ilyen kis oktatóanyagokat. Nekem erről csak az jutott eszembe, hogy ez a gyerek biztos tudja a trigonometriát, meg a matematikát is valószínűleg nagyon jól. Nem tudjuk, de... a gyerek, ezt most csak mondom. Jó, oké, illető. Viszont aki ezen tanulja meg mondjuk a háromszögnek a szerkesztését, az nem biztos, hogy meg fogja tanulni a matematikát, meg a trigonometriát, mert miért tanulja meg? Annyira jó az a program tényleg. Hát azért a szerkesztés valószínűleg meg kell tanulni, illetve a programnak a kézikönyvön, vagy sugójában megtalálható a magyarázata ezeknek az egyeneseknek. Ahogy én sejtem, ez nem egy számológép, ami elvégzi helyettünk az összeadást, hanem megmutatja az összefüggéseket. Így van, tehát nem fogja helyetted megszerkeszteni a házi feladatot. Aha, csak tehát akkor ez egy oktató program. Igen, tehát inkább olyan szinten oktató program, megmutatja, hogy hogyan néz ki ez a dolog, tehát ötletet tudsz bele meríteni, hogy merre indulj el például, hogyha mondjuk szögfelezőt kell szerkeszteni. Húrá! Háromszög rajongók hálóra föl, és akkor keressék milyen címen? Kitesszük majd? Simson.ini.hu, és kitesszük természetesen. Csetlen Balást hallottuk. Háromszögek, ilyen szögletes téma volt neked, Szonya? Nekem nagyon, én 4 éven keresztül matek tanárhoz jártam, hogy sikerrel teljesítsem az érettségit. De sikerült. Hát itt vagyok, igen. Inkább az emberi kapcsolatokkal foglalkozom. Hanem sikerült volna nem itt lennél, mi? Gyorsan elmondom, hogy Ökrös Miklós székesfehérvári hallgatónk a Rendszergazdák zsebkönyvét választotta, ugye, mert én ezt ajánlottam neki. Úgyhogy nekem is tetszik. Neked is tetszik, és Miklósnak is, úgyhogy gratulálunk neki. Mi is volt a megfejtés? Péter, vagy Peter. Norton. Peter Norton. Norton családból Peter származik. Norton. Na, Szonya. No, adásaimban mindig az internet nagyszerűségét méltatjuk. Nem mindenkinek most jön be 100%-ig az internet. Rengeteg internet elhagyóval találkozom lépten nyomon. Elég például, hogyha a keresőbe beírok egy szót, és 1097-es, 89-es honlap ugrik föl, ami nem tudom, hogy titeket mennyire érint érzékenyen, de mondjuk egy kutató munka során, amikor valakit fel kell keresni, akkor ez eléggé hátráltatni tudja a munkát, illetve a keresők azt hiszem még nem is annyira okosak, hogy ki tudnak válogatni azt, hogy mi új és mi nem. Tökéletesen így van, a keresőrobotok nem figyelik azt, hogy egy honlap mikor készült, hanem azt, hogy létezik-e vagy nem létezik. Tehát automatikusan besorolják, akár 5 éve ott van, változatlanul, akár nem. Nekem az a tapasztalatom, hogy könnyebb egy honlapot létrehozni, mint azt a miután megunom, nem foglalkozom, stb. Levenni onnan, elérhetetlenné tenni. Szerintem ez a nagyobbik feladat. És azt gondolom, hogy ez a beszemetelése az internetnek. Hát mint a világűr. Az aktívan internetezők... munkáját hátráltatják ezek készült. Most honlap hulladékok ott maradnak. Honlap hulladék, környezet, vagy net szennyezés. Net szennyezés, nagyon jó. Kreáltunk egy újabb szót. Én nem olyan nagyon régen, egyébként nagyon becsületesen levettem egy honlapot, tehát megszüntettem, amivel már nem foglalkozom, úgyhogy élen járok ezen a téren. Köszönjük szépen, Zoli. Egyébként nehogy azt hitt, hogy ezzel teljesen eltűnt. Tehát vannak olyan weboldalak, amelyek archiválják azokat az oldalakat, világos, amik már, igen, és igen, vissza igen. lehet keresni hosszú igen, évekre vissza, igen, akkor is, hogyha megszűnt igen, az oldal. Tudok róla, igen. Az internetes lét kezdeti lelkesedése például egy politikusnál hamarabb hagyott. Amerikában gondolt elindul a polgármester választásokon, és csinált magának egy oldalt, hogy akkor kattintsatok ide, és virtuálisan is biztosítsatok engem a bizalmatokról. Na most ezen körülbelül 4 évvel ezelőtti oldal, és mi mindig lehet rá kattintani, noha már polgármester. Tehát ilyenekkel lépte nyomon. Nem árt a támogatás most is. Találkozni az interneten. Aztán készült egy felmérés hasonló témában, amely azt mondja, hogy a webes naplók 2/3 legalább 2 hónapja nem frissítették. Ezek ugye a weblogok. A weblogok. 1/4 pedig a megalkotás első napjától egyáltalán nem nyújtanak semmiféle új dolgot. Csak zárójelbe jegyzem meg, hogy szerintem semmi értelme a webnapló indításának. Egyrészt, hogy kit érdekel. Sokan fognak haragudni, lehet, ezt mondom. Igen, jó, te is. Én nem írok weblogot, de ismerek blogos embereket, akik imádják ezt a dolgot, és tényleg minden nap írják. Egyfolytában ezen gondolkodom, hogy mi az élvezet abból, hogy ilyen kilométer hosszú naplókat ugyanaz, mint brazil teleregényt nézni, aha, nem a saját életet, hanem valaki másé. Aha, értem. Köszönöm szépen. De egyébként, ha már hagyd tegyem hozzá, hogy éppen most írta a számítástechnikában nem is olyan rég a Váncsa erről egy remek cikket, ami tulajdonképpen arról szólt, hogy vannak olyan weblogok, amik nem saját magukkal foglalkoznak, hanem a világ történéseit hozzák el úgy hozzád, hogy valahol az interneten megtalálnak bizonyos dolgokat, ezeket belinkelik, úgyhogy ha te olvasod a blogját, akkor olyan dolgokhoz jutsz hozzá, amikhez egyébként nem jutnál. Tehát ezeknek van egy olyan részük, aminek van haszna. Illetve tegyük hozzá, hogy vannak olyan bloggerek, akiknek kiváló érzékük van a humorhoz, vagy az íráshoz, és élvezett minden nap elolvasni a saját kis kalandjaikat, amelyek lehet, hogy könyvformájában egy idő után unalmasakká válnának, viszont mindennapi olvasásnál egy 3-4 mondatos kis ilyen szellemes, humoros dolog teljesen jó pofa tud lenni. Én is olvastam egy-két ilyen blogot, amiben összevonva semmi nem történt az illető hölgyel, viszont így naponként olvasva, hát nagyon jókat lehetett kacagni a kalandjai. Tehát a sok blogger közül kiválasztódhatnak a legjobb írók, valószínűleg. Ki is választódnak. De aki nem annyira jó, azt meg nem fogják olvasni. Ezért is láttam valamelyik nap egy ilyet, ahol... Nézd, ez egy exhibicionista műfaj. Ahol arra szólította fel a többieket, hogy írjanak valamit be, mert hogyha senki nem olvassa, akkor bizony abba fogja hagyni a blog írását. Gondolom, vannak olyanok, akik azért írnak, mert ki akarják írni magukból, mindegy, hogy valaki olvassa vagy sem. Na visszakanyarodva a saját témámhoz, megpróbáltam összegyűjteni, hogy mi kapcsán lehet ugye rákattanni az internetre. Van, akinek nagyon hamar sikerül, és nagyon hamar lejön róla. Gyúte, azt hiszem, azok közé tartozol, akik évek óta tartják ezt a szintet, igen, hogy nagyon rajta vagy az interneten. Igen. Na, a saját élményemet elmondom, én egy ismerősen felhívására kezdtem el még internetezni, aztán a mértéktelenség kezdett úrá lenni rajtam, tehát éjszakákat itt voltam a munkahelyemen, cseteltem. Emlékszem. Aztán az elpocsékolt idő, az felvetett 9 óra volt a rekordom egyszerre. Idő. És aztán elkezdtem számot vetni az elpocsékolt idővel, felett érzett keserűségemmel. Aztán szép lassan most már munkaeszközét szelidult az internet, olyannyira, hogy most már csak a munkámra használom. És akkor megpróbáltam összeszedni a lekattanás okait, tehát hogy a cuccról hogy lehet lejönni tulajdonképpen. Elsőként az jutott eszembe, hogy nagyon hamar elillan a kitárulkozás varázsa. Az internet az a hely, ahol megcsinálsz magadnak egy honlapot, ahol bemész egy csetre, ott káromkodhatsz, ahol egy fórumon oszthatod az észt. Iszonyú idegényes az interneten való személyiségformálás. Tehát arcot adni magadnak, elfogadtatni magadat egy közösségben, akár cseten, akár fórumokra írogat be az ember. Ahogy egyébként a való életben is. Ott is sok energiát kell beletenni. Itt sokkal több, mert itt arcot sincs. Az életben van egy megjelenésed. Viszont előítéletek sincsenek. És akkor azt kell egy kicsit árnyalni. Nagyon sokan az időhiány miatt mennek el az internetről. A rossz élmények is befolyásolóak lehetnek. Most igen, megint csak a csetre tudok visszakanyarodni. Onnan vannak emlékeim, hogy összejönnek személyes rendezvúk, akkor azok nem úgy sikerülnek, ahogy elképzelte az ember. Az interneten nagyon könnyen át lehet vágni a másikat. Ugye beszéltünk ilyen bankkártyás, csalásos ügyletekről. Nem beszélve az ilyen érzelmi átverésekről például. Ilyen elkanyarodó ok. Én egy speciális dolgot tudok mondani. Én szoktam játszani ilyen internetes szerepjátékokkal. Nem is keveset. És nem is keveset. Azt azért hagyják el általában a a kedves kollégák vagy csapattársak, mert a végére értek. Tehát az ő számukra nincs több kihívás benne, és vagy váltanak egy másik hasonló játékra, de mivel hasonló stílusokról van szó, az sem fog sokkal több, maximum más grafikát, vagy más helyszínt, vagy más társaságot hozni. De mindenkinek az életében eljön az a válság, amikor ezt így felfüggeszti, mert egyszerűen tele lesz azzal. Végére ha, de te is a végére érsz, akkor te mit fűrdesz benne? Fizikailag nincs vége, csak az ember minden feladatot megold, amit már meg lehetett oldani, és amíg nem tesznek bele a játékba újakat a fejlesztők, addig egyszerűen nincs miért csinálni. Ez körülbelül ugyanolyan, mintha az ember elmegy. De akkor te miért vagy ott továbbiakban is? Most éppen nem vagyok. Tehát ja, azt hittem, hogy azt akarod, hogy a társaság miatt még érdemes most, továbbra is ott maradni. Most épp nem vagyok ott, de pont ez az oka. De ők nem azok a fickók, akik ott hagyják honlapjaikat, és csapott papot majd elvonulnak az internetről, mert én igazán szeretnék értem. Szólni. A legérdekesebb az volt, valamelyik nap egy zenekarnak a honlapján jártam, ahol ki volt írva, hogy turnénk 1999 februárjában kezdődik, és májusában ér véget, és beszámolunk adta az 1999 május 22-i koncertről, néhány napon belül olvashatjátok. Az az utolsó híre hallottam. Jó, azóta várakozó álláspontom van. Igen, egyébként tényleg ez a szemetelés, ez egy rémes dolog, főleg azért, mert azoknak a honlapoknak a többsége a milyen net szemét, az valóban az is, tehát maga a minősége, semmi mondani valója nincs kirakta. Kivitelezés, borzalmas kivitelezés. A színvilág, tehát fáj egyszerűen oda menni a szivárvány összes színárnyalatában, animált gifek torlódnak a szemem elé, és hát rosszul vagyok. Na. Lehetne hirdetni egy ilyen versenyt, hogy ki tudja megtalálni a legrégebbi elhagyott ilyen honlapot. Hát akár írjanak nekünk. Én azért kíváncsi lennék. Vagy akkor egy ilyen design centert elindíthatnánk. Az sem rossz, igen. Tehát az ilyen elrettentő példák. Na, a honlap szemetek után jöjjenek másfajta szemetek, akik viszont aktívan szemétkednek a levél szemetekkel. Mégpedig netnyelvészünk mondja el, hogy mi a, ennek a kis szójátéknak a megfejtése. Mégpedig az, hogy az utóbbi hetekben, hónapokban, szóval úgy veszem észre, hogy támadnak minket a spamek. Támadnak. Döbbenetes mértékben. Napi vannak, 30-40. Tehát vannak ilyen hullámok, én azt figyeltem meg az eddigi internetes múltamban, hogy vannak ilyen hullámok, a időnként előkerülnek. Hát aztán, ez most már invázió, Zoli. Invázió, aztán egy idő után alább hagy. Szezonális. Egy darabig, aztán megint újraindul. Szezonális. Nyár az kiesik szerintem. Igen, és ilyenkor november környékére már úgy kezdik összeszedni magukat. Az nem, talán az ünnepek alatt kevesebb fog jönni, nekem de nem elég tudom. Egyenletesen jött a nyáron is, meg most is ugyanazzal a elszántsággal. Na minden esetre, ez már olyan mértéket ér el, hogy ezt nem tudom elképzelni, hogy a vonal túlsó felén egy másik ember ül, és akkor ő irogatja azokat a reklámleveleket, és küldözgeti mondjuk az én meg a ti e-mail címeitekre. Illetve keresgéli ki a sok e-mail címet. Meg jut hozzá, ugye, honnan, Zimbabvéból, meg mit tudom én mindenhonnan, Kuala Lumpurból, igen, döbbentő helyekről. Úgyhogy ezeket valószínűleg ilyen automatizmusok révén küldözgetik, automatizmusok szedhetik össze az e-mail címeket is, amelyeket publikálnak az interneten, az óvatlan, vagy hát a munkájuk miatt muszáj, hogy publikálják az embereket, ilyen is van, olyan is, és ezeket valamiféle automata, mint hogyha egy robot összegyűjteni, alkossunk egy ilyen szószértetet, hogy spam robot. Egyébként nem csak mintha, ez tényleg robot. Lehet egy érdekes kísérletet tenni, nyissunk valamelyik ingyenes tárhelyen egy honlapot, ilyen net szemetet, mert semmi másra nem fogjuk használni. Rakjunk ki rá annyi szöveget, hogy hello, ez az e-mail címem, és rakjunk egy e-mail címet, majd ezt az e-mail címet figyeljük, és minden valószínűség szerintem 24-48 órán belül be fog futni rá az első spam. Ez érdekes elvetés. Mondok jobbat, van Magyarországon olyan honlap, ahol be lehet mószerolni a spametelőket, be lehet küldeni. Jaj, de ezt írom is. De hát, Zoli. Megvolt már ez a szó, de már volt a műsorban ez a szó, de... Jó, de hát ez akkor is. És el lehet küldeni azt a magyar spamet, amit magyar cégektől kapsz, és ez egy szégyellista, tehát kínos. Na, és akkor mit tudom én, beérkezik 80 000 ilyen darab, és akkor azt éppen visszaküldik a feladónak. Hát vannak erre tudjuk. Szemetelők e-mail címeit kellene összegyűjteni a gyúj ötlete alapján. Hát egy végeláthatatlan lista. Én csak nagyon röviden szeretném elmondani, tudom, hogy már a műsorban volt szó erről, és hogy már mindjárt vége az adásnak, de ugye a spamet egyébként a Monty Python találtak, és onnan terjedt el. Nem, mert a spam az ilyen húskonzervet jelent, de a Monty Pythonnak a bohozatából terjedt el az interneten a levélszemétre. És a robot? A spam. A robotot pedig az oroszok találtak, legalábbis a mi számunkra, mert az eredetileg munkát jelent, de még a honfoglalás előtt vettük át ezt a szót. Robotnyik, ugye? Úgy. Még erre a szóra. Így van. Hát akkor infószoltál jövő héten is, és pont véget ér a műsor. Balázs, még akartam mondani? Nem, köszönöm szépen. Csetem, minden rendben van? Abszolút. Jönnek a spamek. Eddig tartott a Modem Idők, a Petőfi Rádió és az Informatikai és Hírközlési Minisztérium közös műsora. Honlapunkat a www.modemidők.hu címen találhatják. Adásunk után rövidesen az RTL Klubban jelentkezik a .hu című műsor egy óra után, majd pénteken 13 órakor. Benne megjósolják a jövőt a harmadik generációs szolgáltatások kapcsán, megnézik a Matrix állatvédő változatát, és jelentkezik a közös link ajánló rovatunk is. A legutóbbi felvételeinket a PC World CD mellékletén MP3 Pro formátumban találhatják meg. Szilágyi Árpádot és a Modem Idők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.